łatwy, uchylania się od alimentów. Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Szczegóły na stronie funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Poniedziałek 11. Dzień lutego. Najnowsze wiadomości. Justyna Mączka. Artur Ewertowski. Norweska konsul musi opuścić Polskę. To reakcja naszego MSZ-u na uznanie za persona non grata polskiego konsula w Norwegii. Zdecydowana większość telefonów pod ratujący życie numer 112 to są nieuzasadnione wezwania. A w tym serwisie trójki także o wyraźnym spowolnieniu brytyjskiej gospodarki. Polskie władze dały tydzień na opuszczenie Polski. Norweski konsul w naszym kraju poinformował MSZ. To jest reakcja na uznanie za persona non grata polskiego konsula w Norwegii Sławomira Kowalskiego. Norweskie media opisały wizytę konsula w urzędzie, podczas której pomagał polskiej rodzinie, której odebrano dziecko. Urzędnicy wezwali jednak policję. Według mediów konsul miał się zachowywać niewłaściwie. On sam rozmowę z policją nagrywał komórką i na nagraniu nie było nic, co budziłoby zastrzeżenia. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik jest zaskoczony uznanie polskiego konsula w Norwegii za osobę niepożądaną. Jak mówi, nie docierały do niego żadne skargi. Pan konsul to jest taka osoba, która rzeczywiście pomagała wielu naszym rodakom, przede wszystkim dzieciom. Przez 3 lata z nim współpracowałem i nigdy nie miałem żadnej skargi na niego. Jeden z takich lepszych dyplomatów. A według Michała Wójcika decyzja Norwegii stawia pod znakiem zapytania losy niektórych spraw, którymi zajmował się konsul. Czy to uprowadzeniowych, czy spraw opiekuńczych z udziałem obywateli Polski. Do tej pory przez te 5 lat te sprawy były załatwiane szybko. Norwegia poprosiła Warszawę o odwołanie konsula Sławomira Kowalskiego w połowie ubiegłego miesiąca. Polskie władze nie zareagowały. Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało laboratorium narkotyków niedaleko Kołobrzegu. Produkowana tam była amfetamina. Zatrzymano 42-letniego Mariusza G. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty, ale jak ustalono, nie działał sam. Instruktaż, jak uzyskać amfetaminę, otrzymał od 34-letniego obywatela Ukrainy Lubomira S. A obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i zostali aresztowani. Niemal 70% telefonów pod numer 112 to są fałszywe albo nieuzasadnione wezwania. O takich nieodpowiedzialnych zachowaniach mówimy w Europejskim Dniu Numeru Alarmowego. O numeru stworzonego po to, żeby skoordynować pracę służb i szybciej reagować w sytuacjach, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie albo życie. Tylko w styczniu Krakowskie Centrum Powiadamiania odebrało około 146 tysięcy połączeń. Przyjąłem, dziękuję, czekać na policję, do widzenia. Przez dzień odbieramy około 200 połączeń, 65-70% to są połączenia niezasadne, zapytania, czy można umówić się z lekarzem, prośba o taksówkę. Blokują naszą pracę, tak? W momencie, kiedy ktoś potrzebuje faktycznie realnej pomocy. Ktoś jest ranny? W którym miejscu? No niech pani go spyta, czy będzie potrzebna jakaś pomoc. Może pani to zrobić? Czyli twierdzi, że wszystko jest w porządku, tak? Dziękuję, kłaniam się, proszę, do widzenia. Krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego działa od 10 lat. Było pierwszym takim centrum w Polsce. W całym kraju jest ich 17. Są w każdym mieście wojewódzkim, na Mazowszu, w Warszawie i w Radomiu. Brytyjska gospodarka wyraźnie zwolniła. Z najnowszych danych wynika, że w ubiegłym roku rosła najwolniej od 6 lat. Eksperci wskazują, że to jest globalny trend, ale także niepewność związana z Brexitem. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Ekonomiści spodziewali się wyhamowania, ale nie na taką skalę. Firmy mniej inwestują, nieznacznie spadła też aktywność w sektorze budowlanym, najbardziej spowolnienie widać w sektorze samochodowym. Co więcej, niepokoić może grudzień. Tu gospodarka się skurczyła również dzięki spadkowi w sektorze usług kluczowym na wyspach. Przyczyny? Bank centralny już wcześniej ostrzegał przed niepewnością brexitową. Im dłużej trwa, tym większe ryzyko uderzenia w inwestycje i w wydatki konsumentów. Mówi BBC Sarah Hewin ze Standard Chartered, firmy sektora finansowego. A co na to rząd? Kontekst to globalne spowolnienie i napięcia międzynarodowe zakłócające handel. Mamy gospodarkę w dobrej formie, co jest jeszcze bardziej imponujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę niepewność wywołaną przez wyjście z Unii. Deklaruje Philip Hammond, minister skarbu, a opozycja i związki zawodowe apelują. Rząd musi wykluczyć wyjście bez umowy, co doda konsumentom i przedsiębiorcom pewności siebie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga kierowcy, synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami na drogach. Ślisko jest w Polsce centralnej, wschodniej i południowej. Tam noga z gazu, nie dajmy się zaskoczyć. W nocy przelotne opady śniegu, gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni do stopnia powyżej zera. Na obszarach podgórskich od minus 7 do minus 2. Na wybrzeżu silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Wysoko w górach do 70 km. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, A ja wiem, gdzie się wybierzemy na walentynki. Tak? Gdzie, Barbara? Do Media Expert. I zrobimy sobie super prezent. To będą nasze najlepsze walentynki. No. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 8 minut po godzinie 18. Dziś Światowy Dzień Chorego. No właśnie, jak chorzy w Polsce są traktowani? A jestem ojcem dziecka niepełnosprawnego i od jakiegoś czasu starałem się o lek na choroby rzadkie, bo syn ma bardzo rzadką chorobę. W Polsce jest kilka przypadków, na świecie ze 300. Okazuje się, że w naszym ustawodawstwie jest wyraźnie zapisany przepis w ustawie o refundacjach i w ustawie o lekach, który zabrania w ogóle z urzędu refundowania leków sprowadzanych z zagranicy, jeżeli dotyczy to chorób rzadkich. Jest to wyraźna dyskryminacja osób, bo we wszystkich innych przypadkach to minister zdrowia w oparciu o ciała doradcze stwierdza, czy taka refundacja się należy, czy nie. Natomiast w przypadku chorób rzadkich jest to wyraźnie zapisane, że ta refundacja odbyć się nie może i koniec dyskusji. I co w tej sytuacji? Jak rozumiem, są państwo pozostawieni sami sobie. Nieprawdopodobne. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do godziny 19 do państwa dyspozycji. Tymczasem dobre wiadomości płyną z programu trzeciego. Znów mamy dla państwa dwie płyty tygodnia. Znów polską i zagraniczną. Na początek, jeśli państwo pozwolą, Stanisław Sojka, jego nowy album Muzyka i Słowa. 71335. Polecamy. Dwie płyty dla państwa, a ten utwór, myślę, doskonale już państwo znają. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Państwo szybcy, już wiemy, do kogo dziś uśmiechnęło się szczęście. Pan Rafał z Kwidzynia i pan Mirosław z Rojewa otrzymują od nas płyty Stanisława Sojki. Gratulujemy. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda, ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy, smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy, siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. A w studiu panowie Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W jakich nastrojach panowie? Dobry wieczór. Ja wspaniale właśnie wróciłem wczoraj w nocy z Jerozolimy, dlatego nie będę dzisiaj żartował, będę śpiewał i to w różnych językach. Po arabsku koniecznie. Po arabsku widzisz, po hebrajsku, po ormiańsku. Widziałem piękną liturgię ormiańską w Jerozolimie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. 3 po 3. Ja nie przypadkiem powiedziałem o tych po arabsku śpiewach. Jak sobie wyobrażam, nigdy nie widziałem, ale jak sobie wyobrażam ślub w obrządku islamskim, który bierze para muzułmańska, no sobie wyobrażam, że jakieś są śpiewy po arabsku. I mamy tutaj taką niebywałą zupełnie historię. Ta historia obiegła media całego świata. Otóż uwaga, uwaga, mamy światowy rekord, jeśli chodzi o długość czy też krótkość trwania małżeństwa. 3 minuty. Równo 3 minuty. Poprzedni rekord to były 2 godziny. No więc ja myślę, że to jest jednak wielki sukces tej pary. Ten związek małżeństwa trwał 3 minuty i uwaga, odbyło się to gdzie? W Kuwejcie. Miałem tylko pytanie, czy oni zdążyli ten związek skonsumować? Mogło być trudno, ale też zdaje się, że to nie byłoby chyba możliwe w tych okolicznościach, dlatego że opisują media to w taki sposób, że został zawarty związek małżeński I kiedy państwo młodzi wychodzili, nie wiem właśnie skąd, z tego miejsca, gdzie on został zawarty, panna młoda się potknęła, a pan młody powiedział, ty głupia. I ona powiedziała, co takiego? Ja nie chcę mieć takiego męża. Wróciła i anulowała małżeństwo. I co panowie na to? Uważam, że bardzo dobrze zrobiła. Pewnie facetowi wydawało się, że jest wszystko załatwione, że już tak naprawdę już jest pozamiatane. Że będzie ją po kątach rozstawiał. A tu nie. No, tylko się dziwię, że ten rozwód trwał tak szybko, bo to zdaje się u nas więcej czasu zajmuje. No u nas to by chyba jednak normalny proces przed sądem trzeba było zrobić. A tam proszę, ciach, takie pstryk. I teraz, czy panów nie zastanawia, czy państwa nie zastanawia, że to jest możliwe w kraju arabskim? No, jakoś takie mamy pojęcie o obyczajach panujących, to jest, zdaje się, dość liberalny kraj, ale w krajach arabskich raczej, powiedziałbym, kobiety no, nie są bardzo wyemancypowane, o ile mi wiadomo. Nie, ale z kolei wiem, że w krajach muzułmańskich istnieją różne formy małżeństwa i to dla nas jest na przykład dziwne, bo można tam zawrzeć małżeństwo czasowe. Teoretycznie rzecz biorąc, seks pozamałżeński jest zabroniony, ale można zawrzeć małżeństwo na jakiś czas. I to jest określane od razu w momencie jego zawarcia. Niedawno tu mówiliśmy też w tym samym programie o tym, że można na przykład się rozwieść właściwie nie zawiadamiając o tym małżonki w krajach arabskich. Dopiero teraz niedawno w Arabii Saudyjskiej wprowadzono obowiązek, że ona ma być o tym zawiadamiana. Także wydaje mi się, że jednak mężczyzna jest w tej kwestii raczej uprzywilejowany. No raczej tak, raczej tak. No, jej się ewidentnie udało. Ale też ja się obawiam jednej rzeczy. Czy z tego się nie zrobi jakiś wyścig? Bo wiadomo, że ten czas, 3 minuty, zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Co będzie, jeśli ktoś będzie chciał go pobić? Ja sobie tego nie wyobrażam. Ile by to miało trwać? 30 sekund? 7 sekund? Właśnie, do ilu można wyśrubować? Jak w biegu na setkę, na 100 metrów. Usain Bolt niespełna 10 sekund, tak? To i trzeba tutaj... mieć oba pakiety dokumentów przygotowane naraz. Tutaj małżeństwo, a tutaj od razu papiery rozwodowe. Tylko kto szybciej podpisze oba? Ja tylko mam taką nadzieję, że przynajmniej wesele, jak już było zapłacone, to przynajmniej goście się dobrze bawili. No właśnie. To jest zupełnie niezwykła historia. Wcale nie taka odległa od tego miejsca. Jakieś, myślę, w prostej linii ze 4-5 kilometrów przez Wisłę. Otóż w miniony weekend na Pradze Południe, stąd są głównie te doniesienia, odbyła się impreza widmo. Około 50 zgłoszeń otrzymała policja i Straż Miejska, że gdzieś jest bardzo hałaśliwa impreza. Policja i Straż Miejska szukała tej imprezy i nie udało się jej znaleźć. I to nie może być przypadek, ponieważ ludzie skarżyli się na głośną muzykę i mocne basy. I co panowie na to? Bo to ja już naprawdę zaczynam wątpić, czy to jest z tego świata ta muzyka. Po pierwsze, jakby nie patrzeć, Praga to Bliski Wschód. Taki bardzo bliski, przynajmniej dla nas. A mi się to skojarzyło od razu z Mistrzem i Małgorzatą i z profesorem Wolandem, który również organizował imprezy. Tylko w piątym wymiarze. Tylko w innym wymiarze, gdzieś, nie wiadomo było gdzie. I również były podobne historie, więc podejrzewam, że bardzo możliwe, iż na Pradze północ i południe grasuje siła nieczysta. To jest niewykluczone. A teraz przeczytam wypowiedź, która mnie naprawdę poruszyła, wypowiedź rzecznika Straży Miejskiej. Mianowicie, otrzymywaliśmy sygnały z okolic Pragi Południe, z Jugosłowiańskiej, z Fildorfa. Strażnicy próbowali ustalić adres, aby ukarać sprawcę zakłócenia ciszy nocnej. Niestety, nie udało się, bo dźwięki miały bardzo niską częstotliwość i dochodziły ze wszystkich stron. Szanowni siła państwo, ja tu jak nic nie wymyśliłem. To naprawdę powiedział pan rzecznik, czy tam też przedstawiciel Straży Miejskiej. I co my możemy tu więcej powiedzieć? Apage Satanas. Apage Satanas. Ośrodek ruchu drogowego w Białymstoku. Tam też siły nieczyste grasują. To jest bardzo ciekawa historia, która wydaje mi się, gdyby Przemysław Borkowski akurat miał wolne moce przerobowe, spokojnie mógłby na ten temat napisać sketch dla Kabaretu Moralnego Niepokoju. Mianowicie, ośrodek ruchu drogowego ma nowego dyrektora. Poprzedni ustąpił po 2 tygodniach, ponieważ okazało się, że był kiedyś karany za przemyt papierosów. Ja tu nie widzę, mówiąc szczerze, związku. To znaczy... No może przemytuje samochodem. To jest prawdopodobne, ale czy to znaczy, że nie umie jeździć samochodem, że nie przestrzega przepisów? Nie uważam tak. Znaczy, jakich przepisów nie przestrzega? Nie są to koniecznie przepisy ruchu drogowego. no to właściwie w tej kwestii go nie dyskwalifikuje. Ale mamy problem kolejny. Nowy dyrektor, świeżo co powołany na to stanowisko, w przeszłości stracił prawo jazdy i musiał ponownie zdawać egzamin. Prawdopodobnie stracił za punkty. Szczegóły niestety nie są takie bardzo znane. Sam pan dyrektor napisał, że no nie jest z tego dumny w mediach społecznościowych. Ale właściwie też nie ma się czego wstydzić. Wielu ludzi straciło prawo jazdy, nawet w tym pomieszczeniu tacy są. I wiele ludzi jeszcze pewnie straci. Być może w tym pomieszczeniu też tacy są. Znaczy, ja chciałem powiedzieć tak. Przynajmniej nie było to za alkohol, więc tutaj o tyle. Tylko za punkty, więc pół biedy. Ale o co chodzi, przepraszam. Skoro zdawał dwa razy egzamin na prawo jazdy, czyli że naprawdę dobrze zna przepisy drogowe. To jedno, a drugie... Mu się to utrwaliło. Drugie, że wie, jak ciężko zdać na prawo jazdy. I też... I wie, jak łatwo prawo jazdy stracić. I wie, że naprawdę nie wolno tych przepisów łamać, bo są za to słone konsekwencje. To jest kolejna rzecz. A poza tym, tak się zastanawiam, czy można sobie wyobrazić na przykład, że pirat drogowy nadzoruje szkolenie kierowców, no bo przecież na przykład w terapii uzależnień jest tak, że nie wiem, narkomanów leczy były narkoman, bardzo często, mhm. prawda? To on tam jakby wie, mówi tutaj zwolnić, żeby cię nie złapali, tak? Znaczy nie wiem, czy tak można, ale to jest chyba niezgodne z przepisami. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, hazardzista w kasynie raczej nie powinien pracować. Ale to jest taka historia mocno westernowa, bo jeśli pamiętamy niektóre filmy z Dzikiego Zachodu, to tam bywały takie historie, prawda, że nawrócony przestępca zostawał szeryfem. Czyli nawrócony piroman zostaje strażakiem, a był alkoholik spokojnie może iść do monopolowego na sprzedawcę. Także panu życzymy sukcesów w nowej pracy. 3 po 3. Bardzo dziękujemy. Panowie Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. See

Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Artur Ewertowski. Pogrzeb Jana Olszewskiego będzie w sobotę, powiedział tym marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Z kolei żałoba narodowa prawdopodobnie rozpocznie się w czwartek. Oficjalny termin ma podać prezydent Andrzej Duda. Były premier zmarł w ostatni czwartek w wieku 88 lat. Przedstawiciele około 60 krajów wezmą udział w zaplanowanej na środę i czwartek konferencji na temat Bliskiego Wschodu w Warszawie. Tak mówi w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia jeden z gospodarzy spotkania, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W gronie gości będzie 10 krajów z Bliskiego Wschodu. Do Warszawy mają też przyjechać przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej. Osoby skazane za przestępstwa z użyciem noża będą musiały nosić lokalizatory GPS. Pozwolą one śledzić ich ruchy po wyjściu na wolność. Takie działania zapowiedział burmistrz Londynu Sadiq Khan. Program ruszy w połowie lutego i na początek obejmie 100 skazanych mieszkających w dzielnicach, gdzie często dochodzi do przestępstw z użyciem noża. W zeszłym roku w całym Londynie zgłoszono blisko 15 tysięcy takich incydentów. To był serwis Trójki. Noc bez dramatycznych mrozów. Temperatura w większości regionów od minus 2 stopni do stopnia powyżej zera. Na obszarach podgórskich od minus 7 do minus 2. Poza zachodem i północnym zachodem kraju pokropi deszcz, gdzieniegdzie dosypie też śniegu. Wtorek pogodny na północnym zachodzie i północnym wschodzie. W pozostałych regionach sporo chmur przynoszących opady śniegu. Temperatura od 0 do 4 stopni. Na obszarach podgórskich od minus 4 do 0. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. A już teraz czas u nas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam po raz drugi. Dziś naszym gościem w programie jest ekspert specjalizujący się w podatkach, mówiąc krótko. Ekspert firmy KPMG, Andrzej Marczak. Witam, dzień dobry. Dobry dzień wieczór. Dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś chciałbym z naszym gościem, proszę Państwa, porozmawiać o tym, co nas być może czeka w przyszłości w temacie podatków i ulg podatkowych. Okazuje się, jak donosi dzisiejsze wydanie dziennika Gazeta Prawna, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które być może zostaną upubliczone już podczas tegorocznej kampanii wyborczej. Bo cóż, socjalnych bonusów mamy już sporo. Teraz przychodzi czas na to, by wyciągnąć rękę w stronę pracujących. Podobno budżet państwa jeszcze w tym roku może udźwignąć zmiany na naszą pracujących oczywiście korzyść, których koszt zamknie się w kwocie od 8 do 10 miliardów złotych. Resort finansów przygotował dla premiera dwie propozycje. Istotne zwiększenie kosztów uzyskania przychodu i nowa ulga w PIT, która byłaby przeznaczona wyłącznie dla podatników aktywnych zawodowo. Mówiąc krótko, są plany, aby zadbać tym razem o klasę średnią, panie Andrzeju. No tak, jak to powiedzenie mówi, nikt nie da ci tyle, ile polityk w kampanii wyborczej obieca. No i to trzeba mieć, prawda, tę perspektywę, że nadchodzi kampania wyborcza, aczkolwiek te zmiany, które jak słyszę są zapowiadane, mogą być one, jak rozumiem, na korzyść podatników, mogą zostać też wprowadzone w trakcie roku podatkowego, jeżeli są właśnie z pożytkiem dla nas wszystkich. Stąd też może rząd nie czekać do nowego roku finansowego. No właśnie, bo tu wyjaśnijmy słuchaczom, że zmiany podatkowe powinny być tak wprowadzane, żeby obowiązywały dopiero od następnego cyklu podatkowego roku. Tak, co do zasady. Pod warunkiem, że nie dotyczą, znaczy jest wyjątek. Jeśli one powodują, że te zmiany są z korzyścią dla nas, to można je wprowadzić w każdym dowolnym momencie. No i tak, i to może być tak wprowadzone. No, aczkolwiek wie pan, no już jest tak dużo różnych zmian i na ten 2019 rok, że nie wiem, czy wszyscy nie oczekują jakiejś takiej właśnie stabilności systemu. Ale za to my mamy o czym robić programy ekonomiczne. No tak, pan poruszył kwestię kosztów uzyskania przychodu. Tak. Warto zwrócić uwagę, że konstrukcja naszej tabeli podatkowej, zarówno progi, a tak naprawdę jeden próg podatkowy, ponad 85 tysięcy, do której do tej wysokości płacimy 18%, powyżej 32%, jak również te koszty uzyskania przychodu, najbardziej popularne ze stosunku pracy, które są powyżej 110 zł miesięcznie, powyżej 1300 zł rocznie, te kwoty nie były waloryzowane, czyli nie były zwiększane nawet o współczynnik inflacji od ponad dekady, od prawie 10 lat. Krótko mówiąc, wcześniej osoby, które już dobrze zarabiają, wpadają w ten próg 32%, bo jeżeli byśmy ten efekt nawet właśnie skumulowanej inflacji 2-3% powiedzmy rocznie nałożyli na ten przedział 10-letni, to tak naprawdę ten próg podatkowy, od którego wszyscy byśmy płacili, no daj Boże, 32%, to powinien zamiast 85 tysięcy wynosić prawie 120 tysięcy, czyli brak waloryzacji, brak podnoszenia nawet o wskaźnik inflacji tych podstawowych kosztów uzyskania przychodu powoduje, że wszyscy niestety płacimy więcej, a jednak no, zarabiamy i to dobrze, że tak jest taka tendencja, coraz lepiej, coraz więcej. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że 10 lat temu średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej było ponad 3000 zł, nie, leciutko, a teraz to już jest 4500 zł. Tak, dzisiaj nawet Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane, informowaliśmy o tym naszych słuchaczy, rzeczywiście ponad 4500 zł. Czyli nad tymi kosztami i waloryzacją tego wszystkiego warto się zastanowić, tylko ja też mam zawsze taką refleksję, że to jest wszystko takie ad hoc, na potrzeby bieżące. Nikt nie zrobi może jakiejś kompleksowej analizy, takiego systemowego zweryfikowania naszych stawek, progów, ulg, odliczeń, zwolnień. No nie wiadomo, składek, może w zaciszu gabinetów w Ministerstwie Finansów ktoś tam no, nawet teraz kciuki, może... Ale nawet wie pan, składki na ubezpieczenia społeczne, o których się dyskutuje, że są dosyć dużym obciążeniem dla pracodawców. Ten klin podatkowy, czyli to, co dostajemy na rękę, a kwota, jaka musi wydać pracodawca, jest w Polsce 38%, bo pamiętajmy, że dostajemy brutto, od tego musimy zapłacić oczywiście my podatek i składki na ubezpieczenie, ale od tej kwoty brutto pracodawca płaci dodatkowe 20%. Punktów procentowych, 20% na różnego rodzaju składki. To ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten klin podatkowy, to obciążenia pracy są dosyć duże w Polsce. Jeżeli te zmiany... No i trzeba go zmniejszyć. No, mają iść w kierunku uatrakcyjnienia zatrudniania legalnie pracowników. Żeby ograniczyć szarą strefę. Dokładnie. To należałoby zmniejszyć obciążenia pracy, a zmniejszyć obciążenia pracy, czyli zmniejszyć składki na te wszelkiego rodzaju ubezpieczenia społeczne, a to skutkuje mniejszymi wpływami do systemu ubezpieczeń społecznych. Jest pytanie, czy na to nas stać, czy to trzeba policzyć, jakie składki zmniejszyć i jakie ewentualnie zastosować tutaj manewry. No tutaj się mówi o miliardach, no od 8 do 10 miliardów złotych. No bo to jest skala pewnie duża, prawda? Podatników, którzy płacą ten podstawowy podatek 18% de facto to w Polsce jest podatek liniowy, bo nie wiem, czy pan wie, że 96% podatków... No właśnie, to ciekawostka. Tak, płaci w Polsce 18% podatek. Aż 96%. Ponad 96% podatników. Natomiast tylko ponad 3% podatników wpada w 32% podatek, czyli przekraczę ten próg. Tu nie ma jakiejś pomyłki? Nie, to są najnowsze dane, co prawda dotyczące rozliczeń 2017 rok, bo 2018 teraz rozliczamy, ale są aż takie duże dysproporcje. Ale co więcej, te 3,5% podatników, którzy płacą 32% podatek, czyli zarabiają powyżej 7000 zł brutto rocznie, dystrybuuje i wpłaca do budżetu państwa aż 28% kwoty podatku należnego z PIT, czyli jaka duża dysproporcja. 96% podatników, 72% wpływów z PIT, a 3% podatników, no ale to tak brzmi jakby 28, czyli no, duża jest ta progresja i takie bym powiedział, ale dociążenie tych lepiej zarabiających. Ale i nie to wiem, tak co brzmi tutaj, jakby pan narzekał, że tym lepiej zarabiającym jest gorzej. No wie pan, no oczywiście lepiej zarabiać więcej, bo więcej zostanie w kieszeni, ale ja chcę tylko pokazać, że no coś tak w tym systemie naszym, tej progresji jest nie tak i warto było się całościowo, kompleksowo, analitycznie nad tym wszystkim zastanowić, a nie tylko właśnie przed wyborami wrzucać, że będą wyższe koszty. A co pan myśli o tej nowej uldze w podatku PIT, która byłaby przeznaczona wyłącznie dla podatników, którzy są aktywni zawodowo? No, nie wiemy, na czym ona miałaby polegać. To jest wielka niewiadoma. Generalnie tendencja była, że te ulgi się wycofuje z Polski, tak? Z polskiego systemu. Ulga internetowa to praktycznie już zapomniana. De facto mamy jedyną popularną ulgę na dzieci, trochę darowizn, ulgę rehabilitacyjną i tyle. I nie wiem, na czym ona by miała polegać. Czy może właśnie aktywizacja i wyciągnięcie osób z tej szarej strefy powodowałoby, że mieliby dodatkowo odliczenie, czy od dochodu, czy od podatku. No poczekaj na szczegóły. Panie Andrzeju, musimy już kończyć, ale takim podsumowaniem tego, o czym mówimy, może byłoby takie stwierdzenie, że coś się święci i idzie w dobrym kierunku. No, bądźmy czujni, tak? Mamy nadzieję w dobrym kierunku, ale jeszcze raz apeluję o jakąś stabilizację systemu, bo nie można takich rewolucji podatkowych szybko wprowadzać bez przygotowania szerszych konsultacji czy dłuższego vacatio legis tego wprowadzania podatków. Ekspert firmy KPMG Andrzej Marczak był u państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Miłego wieczoru. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Były dwie płyty tygodnia, teraz dobrych wiadomości, ciąg dalszy. Mamy dla państwa zaproszenia. Spotkajmy się przy Myśliwieckiej, a najbliższa okazja już w piątek. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Jack Savoretti. Początek tego koncertu o 20:00 w najbliższy piątek. Mamy zaproszenia, 2 dwójki i 7 trójek. Proszę zadzwonić do Haliny Wachowicz, polecamy. Niebawem w Trójce reportaż, a już teraz zrobi się naprawdę pięknie. To Anna Wa, Andrzej Załucha, Tańcząc w powietrzu. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Drogą.